Ja, hallo? Ja, er det drosjen, du? Ja, det vil si det ikke alle sammen, det en av dem, altså. Ja. Kan de komme til Fridtjof Nansens vei 6? Ja, og navnet? Fridtjof Nansen. Ja, heter de Fridtjof Nansen? Nei, nei, nei. Veien heter Fridtjof Nansens vei. Ja, jeg mente deres navn. Deres navn, ja, hva det da? Ja, det Myrulsvamp. Myrulsvamp? Ja, Myrulsvamp, men de behøver ikke gjenta det. Ja, det var de som gjentok det. Ja, ja, men jeg mener, hva heter de? Hvem de? Du. Jeg. Ja, du. Jeg. Ja, du. Jeg. Ja, du. Ja, beklager, men det har ikke lyst av her. Har de ikke lyst av der? Hvem i verden er de har her da? Glem denne sketsjen. Ok, men skal de ha drosjen?